این صورت ته پس در بین آمخ که در انناس ننازل شد نزول که شلم ده او ترتیب کی اصل دیار رسم ده اور بسی بل صورت صورت الناس ده دا در پلک نروست و در اخلاص نمخ که نازل شد ده نزول کی وشتم او ترتیب کی اصل سوار رسم ده دا دوانا مکی صورت نلی د اول صورت کې پنځه آیاتونه دي او دویم کې شپږ دي دوه کې اولس آیاتونه شته او دې دوه ته موازاتین وي دا د دم صورتونه دي د حفاظت صورتونه دي او په دې دوه صورتونو کې لفظ شر پنځه کړه ته ذکر دي سلور زله په اول صورت کې او یو کړه په دویم کې پنځه په دې اول صورت کې استیازه ده اغا تکلیبونه و ضرارونه که ده بدن سه تعلق ساتی او پا دویم که استیازه ده اغا مزاراتونه که ده روح سه تعلق ساتی بدن اهم ده که روح ده دوانا اهم دی خب یا جلدی و موازنه وشی نو ده روح اهمیت سیواره ده بدن و بیدوله سندی رحمه الله فرمائی که ده غیر دلیل داره چکره ده انسان نروح روزی نو دوان استرگی وی دوان غبونه ای پوزه ای خوله ای لاسونه ای خپی ای سری خدا بدن او سکور کی سوک نسادی تا دی که اتدامو کوئی اوڑت او خاخام کرد او شریم سلام دادا چکره مره وشنو بدی جلدی کوئی زکا نبی علیہ السلام فرمائی چی دا با یا خیر والی یا بشر والی که خیر والو نو در تیاغه ده تکریب ته پری دنیا کی او که شر والی نو دا مردار ده بیا دی دری خلق ده پارمه ده خواه دا زر زر بیایی بلی که تاقیر ده بکار اگر چی مون خلق که اصلاح جونده نو قدر من نی چی مرش نا قدر من شن او بیا وی پلانکه برازی و خانکه برازی و دا خب آره حال روح اهمو چه روح قوتو رو اغا جسسو نپریدی خخیر نو دیو جنان در روح چه کما مرض ده اغا دیر اهم ده دقیق علاج دیر اهم ده او در بدن مرض دقیق علاج بکی خدوم را اهم نده نو اول صورت کی سلور شرونو چه در بدن سے تعلقو در لا یو صفت وسیلشو چه رب ده او دویم صورت کی یو شر ده و خطرناک ده دا غینا هند پنا مفتو دا پارا پا دعا کی دا اللہ دری صفتون وسیلشو چه رب ملک الہ اشر خطرناک نبی علیہ السلام بانی جادو شو او یهودو کڑو نبی علیہ السلام دا تقریب او دا تقریب نبی علیہ السلام تا یو کالا پوری عیشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تریر تقریب اللہ تے منت زاری او پر سوال او پرلو نو اللہ دو پرشتے را ورے گلی او ابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تپو سنا او پرل ایویں تپو سکو بدس چل شوے بڑی وی پدا جادو شوے اگے تپو سکو چار کڑے نبی نبی ابن اعظم او دا لون کڑے دے دا یهودیان انا تا پوسو کسکی یو اختری او دا گمزی دا سرون نتاوشوری او دا کجوری پا کسوڑا کی اغا دن استل لی بیای تا پوسو کمزی دی وی زروان کی دا بنی زرعت کبیلی یو باغ دی پاکی کوئی ری او کوئی کی دا کانی یخ تخوری علاج سر دا سورتون نبی علیہ السلام تا تلقین شو تلقین بول تلقین زکو ویو چی دا خو مکہ کی نازل شد جادو پا نبی علیہ السلام پا مدینہ کی شد دا صورتون مخ کی را گلو و پا دی موقع نبی علیہ السلام تا دا خود نوشو چی پا دی کی دا جادو او سیر دا کورو علاج صحابہ کرام نبی علیہ السلام لارو دا زروان کوئی چی او باغ دا دا مسجد نبوینا مشرق طرف تراد یوم مل پا پاسی را اس وا بادی دی او زمون نشتا سو چدلیو ناوی دا کوئی دا او با کجوری دا سی وی دا او میوی نکدا مار سرون مقصد دا چې دا باغ چا نه استعمالو هسه کجوري وچی شوی او د کویو باندې سي د غزنانه چې نګریزه کیږي او د وګور څنګه یې معنی دا دا کویم چا نه استعمالو پانی په کلیه د ویندو وګورن بدل شي کویله سپایل لپاره یو خلک یو کانه پریدي نو هغه کانه پیاس کې دا کسوړه خو دیوا چې هغه راوستې شو دني ساي په روایت کې پاک یو لس وټي او دا یو لس آیتونه دي یو آیات بلسته کې دوه غټه پرانسته کې لري شو چې یو لس وړه آیاتونه ویلې شو یو لس وړه وړه پرانسته شي د نبی رسول الله موجود کو راوښه دینه معلوم شو چې د جادو اثر شته دین انکار معتزله کوي او هغه څو ځان ته اوس جماعت المسلمین وایي دا جماعت المسلمین جزان توسوئی دا آغا جماعت المسلمین نرے جکم پا حدیث کی دا مسلمانان جماعت تبیرے شئر دا دا پیراؤن جماعت المسلمین دے زکارام جزان تداریو ناموت انکار کر او دوین دا معلوم شا چی جادو سو کئی نو دا مسلمان نرے کوڑی جادو چی سو کئی دا مسلمان نرے دا مسلمان جادو کوڑی نرے کوڑ او جادو علا اثر کئی چاکون کئی کافر شی نو کسڑی کخزوی کمولائی او کپیری او کمالنگی او کافر دی چی کافر شوی نی کوڑی اثر نکئی سیدم علا اثر کئی چی داری کون کئی پاک او نیکی او کوڑی علا اثر کئی چی داری کون کئی گندا او کافر شی او درین دا معلوم شو چی پا نبی علیہ السلام جادو شو اللہ دا غیر پار علاج دا صورت ان راولی کو مدی صورتنو کی دا کوڑو دا جادو علاج او دا غیر طریقہ دا سی دا چی دا دری صورتنو چی کم دی قلو اللہ وحدا قلو اوزو بی ربی الفلق قل اوزو بی ربی الناس دار صورت نمخ کی بسم اللہ زوری دا وائی با دسار نمازن پس دری کرتا دماغام نمازن پس دری کرتا او باقی مانده موزنو که یو یو کرد دادری صورتونو احتمام کود او دو دکی دو بٹیم که چی کل اصلاح پری بستره ترازیم در سگا سراون کی او داول من تراخیر دا دو آدری وان صورتونو وی کفو کی سر نخکو پوری پلا سرا کردی دویم زلبیا درین زلبیا مدری زلد ندی اثر داده چی که بچا پوری شوی نو او ختمی بخلار کلا تیز نا کما دوائی چی زر اثر که نغن نقصان هم زر که نو کم دم چا سرم زر کئی نوغا نقصان هم کئی دی سڑیت کی دا خرار دی قلار قلار دی نبی علیہ السلام پیو کال کی ختم شیو تعلیم نکے بل نا جی کچھتا بتا سو کوڑی کئی نابا اثر نکے نو دی گی دی علاش نو سلو رم دا معلوم شو چی بچا کوڑی شوی نو کی ریدار بنزی نجومیان لبنزی دار نبی علیہ السلام کوڑی شو دی جادو شو دی کال تقریب پہ ہم برتے ہو کم دینے کے اوپر یہود کے دیر بڑھ بڑھ نجومیان و عاملان و نبی علیہ السلام والے نہ دیتے ولی آکے بل ضرر جوڑی گی حدیث دا نبی علیہ السلام دے حافظ منذری الترغیب و ترہیب کی ذکر کردے امام ابو داؤد فل سنن کی ذکر کردے مختلف الفاظ فاصل ادا جوڑی گی چی سوک دا پیریدار خواہ تلاڑو او سوک دا نجومی او پالګر په تلاړو دا غوډه خبره تصدیق یو مده کا پیر شو پټول هغه چې په محمد رسول الله نازل شو نو موږ نه پیسي واخلي او هم بدا ایمان واخلي او له باندې نبی رسول الله نو تاسو بوای چې ما ګوډي شوري جادو شو زه بس کوم نه لا یو قل وایا اعوذ برب الفلق انا واړم پرم د سبا یو قل کی اشاره دې په خپل وایا ناراستی مکو انا وانم پرند سبا من شر ما خلا شر ناسن چلا پیدا کرلی من شر ناسقین انا شر نتیری نیزا وقب کل تیرا جمشی نیزا وقب کل چخورشی و بڑی گی من شر نفاسات انا شر نفکو کون کنا فلو قد پغوٹو کی من شر حاسرین انا شر ناسد گرنا ازا حسد کل چاسد کل ازا برسورت ہم دے دعوائی پلا پلا وای دي چې بل چاله زته بل چاته ته زور نشتري دا لا یو سی په تیراړو خپل خپل وای اعوذ برب الفلق زبنا وارم برب د سبا اغزان تشپی ختمه که سبای راوش د جهالت تیری ختمه او د علم رنا راوی نا فلق شورم بل فلق نیو شر ایدازی کرکو بیت شر ما خلق نمخلوق شر ده دخوض شر ده سرو شر ده دا مشران و شر وی ده مشران وی ده نیکان وی ده بدان وی ده این پنا وارد ستازدین که برازی که ده بدان و خلق و شر شده ده نیکان و سر شر ده ده نیکان و شر داره کلا روز ده دشمنی و کلا خپلی کلا شر ده بسروال تباشی ده مدام شر ده بین و من شر ده غازی غیلی دا وقف شر ده ترینا کلتی را جمشی و تیارکی تکلیفون پڑی نبی علیہ السلام فرمائید شما خامشی دروازی بند کئی ما شما بار مبری دی زگر جینات و گریان پڑی مدا بستاز و بجود تکلیف پر سے تیری شر دی دا بیم شو و من شر دینا فاتا دی پر وقت او دا شر دا تکو کون کو نبو گوٹو کی موقت بندونو دوئی اگر بندونو جوڑی او گوڑی کئی او اکثر دا زنانے کی انتخل سے یہ راوڑی او کن سڑو سر تعلق شی نفوس و صفت فقی کی نو بیان انتخل سے یہ راوڑی چھتے کم ناری نام دا کئی انتخل کار دے غیرت پا کی نشتا اگر بندون دا شیر بھی بازی خود مکڑی اگر سنگی لازون تیرا توری پڑی اچھولی گودو کی توری پڑی گاڑی تیمان اچھولی دا توری شیر کی حدیث دے صحیح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقبلی بی بی پغاڑا کی بن ولی رو نورائی آبان او لسیری او دائی مرتبی جتد عبداللہ خزے خز شرد نغنیانی تس بولی شرد کوئی نا خزے غصہ شوا لیما تقولو آکازا دا خبری ولی کے وقد کانت عینی تغزی بو زماز ترگی کو بیدی وکنتو اقتر بولا قلانی لیہودی زبدر کی یہودی ردم شغب دم پر زمستر کی وقیش وزم دیر خلقی جمعو تا مسئلہ بیان نویزی نزے کی ممتوئی مولا ستا نمان زمان کار کئی زکر زمان بابا رو زمان کار کی دم میر بزم گری لزم زمان کار کی نزو مال کل کار رئیس دو تیم بیاد مسلمانی کی زمین ہندو شا زکر ہندوانی کی بطان رزید او کار کی میں نے حلال لکھے حرام آفرا حرام شغل اکرم خلق مڑی گی واللہ وی حرام مبرا حلال مبرا ہندو نموارا اللہ وی زمان نموارا کار کی ناغذنانم دا خبر اوکرا نامدلہ ابن مسعود و طریقتا تا پتشتے کان شیطان نیخو سوها دا شیطان بس داسترگیس کنگلی شیطان دا یہودی کمیشنیو کمیشنو بکی شیطان بس داسترگیس کنگلی ابھی میں نے بزرگ کیوا چولا چی یہودی رلانش جتب یہودی رلانی اگر بدن باش اور استاد سر کی وکیش نبیا میں دے اس پر نہیں نبیا تاری یہودی بازار ہے کرم پڑا دیو انجز زی بزیم پدی زمانے کی سب دالا نہ نہیں علی او دا قیامت کے روسا نہیں او دا بیسو پائش ہے پدی دمون کی غٹی پیسی او پدی پوڑو پوڑو خلق و بکی بنگی اباری او دوڑی وہ سنڈے خدا اللہ نے کسو نہیں دا کلی وراکا کی اویلی زر روپیش بلد وکل اقراکی کنیز زر روپیش در خلقنا یا خلق روان گیو نو دعوت عبدالعیم مسعود و تایی گورا غلط کار امر سید میں او دوکو استاستر کی خدیدی نو تالدی سے بکاروا شتاب دا دعا کروئے اللہم از حمیل باس رب الناس اشبین تشابی لا شفائی لا شفاؤ کا شفان لا غادر سقما اے اللہ اے رب خلقو تو زماستر کی کی او دا سی کی کی جبیو بسی مارس نرہ جسکر ویلاش دمی ہو تو پدی و جیزت مندو دا سو کی دا بندون کی یا دا کونجے کی منجے کی ریوڑو تا کی دا شیر کی شیر نگی انسان ساتھ تا ویزان کی دام سخش شیر نرے زگاہ کی مارسر او شیر کی ادبازی صحیح خبر دا دم دا چپا صحیح طریقی دا قرآن و آیاتونو و تا پیغمبر کما خبری دی احادیث و دعاگانی دی آمان او خدا دی جاز بھائی مخبر یاد و جسوک نشیان دوارے یا معشومی نماشم مکلف نده داغیر افار با یورایت میلی کرشی دیسی هم خونیشه چی تا گور لام تاویز جوڑ کا گاڑی لام تاویز جوڑ کا غوال لام تاویز جوڑ کا او ویزی لام تاویز جوڑ کا دا بکی کم زیر آگی دا خب وزان نقیدی جوڑی کردی دا چیز قرآن حد اکو وجیه دا احادیث ومن شر نفاسات بروقت او سلورم شر ومن شر حاسد اذا حسد دا شر دا حسد اگر نشک دا حسد کئی دا حسد هم دا وجی نقلق کوڑی کئی حسد سرے چاہ من اللہ کم نعمت کڑی ستا بین اپیزو کی جو دا ارمان کی چیزن زائر شے مالا را لے آنم چیزن لڑ اللہ چاہ دا مرتبہ اور کڑا ستا بین اپیزو کی اللہ پاک چاہ دا مال اور کڑا ستا بین اپیزو کی اولاد اور کڑا ستا بین او من دا حسد کی اولا زور دے لگو دا غٹا گنا اگر حسد پاک گنا دا چی پا جنت کی را گنا شو حضم علیہ السلام اللہ جنت کی پیدا کرد او ابلیس هم خطر و چې کله آدم علیه السلام ودونه خسرې پیدا شي سجدی ونه کړه جنت نه ټول راووته په مخ د ځمکه له ټولو نه اوله ګناه د حسد شو ده د آدم علیه السلام بچي پیدا شو او غصه یې په انسانانو کې هېڅ ګناه نه وه خو قابیل حسد وکړلو د هابیل څه نو قدرې حسد چې څوک په چا کېده شي نو بیا قدرونه وکړي اوله ګناه په انسانانو کې په مخ د ځمکې د حسد شو ده او حسد نبی علیہ السلام وی دا دا نیکی جسی خوری دا کاو وچو لرگو تا چور واش او که حسد دا چاہ نو بوتو نو و جندونی بجر نتیوی ایمان مسلم حدیث دا ترکڑی دا انس دا زیرن ہو جنبی علیہ السلام وی مجلس کی ناس ہو مدا خبر رو پر جدی مجلس دا وی اوپس رازی و جنبی دے وی اوپس را غی سادہ سڑے و دا ارسوارو نگیری نیو بس سیدی پیزار ایلاس کی نور اوکین ہے بل ورځ بیا نبی علیہ السلام خبر ورکړه هغه سړی راغی بل ورځ بیا نامبلی بن عمرو بن العاص یو صحابي دی هغې ما سره غم پیدا شي دا سړی به کوم وخت کار کوي چې جنتي کړی چې هغه زه شروع نو چې کله کورته روان شو نو زه پسې ورغلم ما ورته وي ملګري ما په کور کې څه خفګان کړی دی زه به یو څو ورځې ستا کړی نو یې بالکل راتلی شي لکه انصار چې ډېر مېلمه دوست دي نو زه ورسره لاړم چې لاړم نماز اوس په انتظار یم چې د کوم یو کار کې چې دا لوبیا شروع کړم چې شپه شو نو د شو سره وایي چې تاجد کم را باندې سره خو نو مرده چې کله په یو طرف وړی نو سو دعا کوي او بل طرف وړی دعا تاجد یې مونه ما ویل هم به زما د وجې نه کړتو وي بل شوې بل شوې یار چې دې شو دې نه ماش کوم بیا نو سار کې ما و دې چې لري کور می دې وړي نه کړې خو درې ورځې نه مې له سلام یو خبره کوله او ته راځې نماز غم پیدا شو دا کم کار ته کې دا شروع کوم نظام کې نبی څو نماز څه کار ونه لیدو او دې وځه اسې ما نو زه دې راځم چې راځم نماز کې جوړ دی او خبر شي نما یې سره ولا وای دا خبر دا چې لا پاک چا له سامور کې زما اوس په دغه حسد نه پیدا کی بس نما یې هم د تفسیر دې کې چې نه کیړې نو حسد کې چې په دې مو کو جوړ دی نه دې کی خدا حسد چې نه بچا کی نیو دا په بریا نو کړي دغان دی هغه کتاب کې کړي تبيو غابري شیطان سو بوجه ته سیموري نو دا هیڅ ما هیڅ نه بوجه ته سیموري دا حسد بوجه دی بریا نو ورکړو یو مولا چې په دې سره هغه مقام کې نور حسد پیدا کړي او دوی دا په قانون کړي او په قانون کې بیا په هغه قانون کې دي دا لاقي تندي دا نو سم سره تږي نگه نمو تمی سیوی و یه مون کرده دا یوالا تور بیره یا لو کسده یا لو اتیو نوی آتی کیو سڑه او زمون سر وی کب شب لگول و یه مون گوته میا سیوی و دیر تا سڑه او یه ورز را یه مون تیوی چه ملیزی اوش کاسا ستاو دا ملیزی دا خاره چی کنا دا میشه خوابای یه مون گوته چی میا سیوی کوچې سره په لمه خویا یې خپل لور شوې یې د ګاونډي په کور کې زوی شوې دا خبرې نو خپل لور ما سره چې تاوان شوې یې د ګاونډي ګټه شوې نو په تاوان مو سره خبرې کیږي هو د ګاونډي باندې ګټه ولې خبرې کیږي دا حسد او دا نور د دې څنګه شوې خو دا لا باندې دا او باندې اعتراض یې چې هغه لای شي د ورکړې تو حسد کې او دا څه کې جوړه دا حسد دوی د لغه بیا راځي ګوډې مو جا دوم شو کې سهره مو نو دې کې علاج په خپل خپل دوايا توکل خو کی مرز دار چې تعالی کوي کدا دې څه شک وته ویل چې پیردا باندې تر سات بناو په دې صورتونو کې اعلان د بدن سره یو دی نظر هم حق دی نو چې نظر نه لري دا صورت نه وایي زمو په کې غضب دی چې غلط کار نه کړی تر اړې نه نو چا ما کې لوی کول جواب درو باندې جوړ کړل دا وا کرمې په کور اوسو په تور چې ری مسته چې بولې باندې دربار نظر اثر لرکه دا په اور اثر دی او د اور عبادت با مجوس کول او دا وا په کر چې په نظر لرکه دا او دا وا تعظیم او دا وای عبادت ایمان کوي او په تور چې ری دی لرکه یا په کوټه کې راځو او شی له غوړې په لاس کې دا او دا شیو درو اپیزو ما ته مې لباس دی متا دا و شی غره مولا پر مې سونه له مې نه وښتا او چا دې کپڑے پکې د مجوس او شیرا او سر چا دې ګان او چا دې نه د شیو پر اسلام ته کې له مې نه وښتا د اوسې په دې کې دا هر ځای نه شي نه هم هراجه لکه مجې جو کوچی چې مار لړې مې وچی دا نبی علیہ السلام یو ځل موږ کول اوازه کې لړا وړاندې نبی علیہ السلام یې وځي اوازه کې نبی علیہ السلام مړ کو او د مازه نه پر سیوی خیرې وته وکړي لا ان الله ولا تر ما ته دا نبی یې نو راغیرا الله دې لړا دې راکي نبی غمبر دې نه برسو ایو راځي کې راځي چې موږ کوم کې دې نه برسو به ما ګراوړا هغه پیانې جواچول او وو ودا صورتونه نیوی امال کې بیره سره په کوم ځای لړا چې را پلي وي اچو دی ګیرات نظام په خپل کې دي کوم چې غلط کار نه کړی تر اړې کې نا غلط په پاو دی هم څه دوی وي او دروه له وته په دروه د پلان کې او په دروه د پلان کې او په دروه د استاد او په دروه د بچا چې دا اجازه ما نه کړل او کدا مریض دې بیماری له سره شو کولی د پلان کې بابا بابا دا دوی دي دا غلط دم نه کوي دا زموږ د خلق یو عادت دی چې غلط کار کړی مو نه نو قرارې نه او سړی قرآن دا والا په دې ځان د ما غلړه مو چې دې ځان کې دما ما چې بس په دې روښه صورت کې مزرا دا ما مزرب نه کوم ضرورت ستاره ساتي بسم الله الرحمن